นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับภาพของผู้คนที่เดินทางมายังวัดวังตะเคียนที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันก่อนหวยออกทุกปลายเดือนแล้วก็กลางเดือนเนี่ยจะเป็นภาพที่ชินตาของชาววังตะเคียนมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าในช่วงแรกๆนั้นผู้คนที่เดินทางมายังไม่มากมายเท่ากับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านพระครูกิจจปัญญาเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนบอกว่าเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้เดินทางมายังวัดแห่งนี้แล้วเกิดโชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็หวยใต้ดินได้เงินไปเยอะจากกรณีนี้เองที่ทำให้มีชาวบ้านบอกต่อกันไปแล้วก็ทำให้ผู้คนทั้งใกล้ทั้งไกลต่างก็เดินทางมายังวัดวังตะเคียนกันอย่างมากมายโดยเฉพาะจุดหมายปลายทางที่พวกเขามุ่งไปนั้นไม่ใช่ที่ไหนหรอกแต่เป็นต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งที่โคนต้นนั้นเป็นตะเคียนตายพรายหากแต่ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจากโคนลำต้นจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ตะเคียนต้นที่ว่านี้คือที่มาของชื่อวัดวังตะเคียนของเคียนซาเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานั้นหมู่บ้านวังตะเคียนเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านเข้ามาทำสวนทำไร่โดยมีป่าใหญ่เทือกเขาใหญ่และสายน้ำกั้นขวางความเจริญเอาไว้โดยเฉพาะในสมัยหนึ่งที่ผ่านมานั้นว่ากันว่าแทบจะไม่มีใครกล้าเดินทางผ่านมาบริเวณแถบนี้เลยแม้แต่น้อยท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะโยมโจรผู้ร้ายมันชุมแล้วต่อมาสมัยหลังๆก็มีเรื่องพวกคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลในแถวนี้พวกข้าราชการที่ผ่านมาไม่ได้ส่วนใหญ่จะถูกลอบยิงตายแต่พอหมดสมัยเรื่องคอมมิวนิสต์ที่นี่ก็เริ่มเจริญขึ้นมาทั้งหมู่บ้านทั้งโรงเรียนก็ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นนอกจากเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายในสมัยนั้นแล้วแถวหมู่บ้านวังตะเคียนก็มีเรื่องราวที่เล่ากันว่าก่อนหน้าที่จะมีวัดวังตะเคียนขึ้นมานั้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงสถานที่ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาปักหลักอาศัยอยู่เพียงไม่กี่สิบหลังคาเรือนเท่านั้นบ้านวังตะเคียนนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีที่มีต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไหลผ่ากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปออกอ่าวไทยในอำเภอบ้านดอนสายน้ำแห่งนี้มีความยาวทั้งสิ้นถึง232กิโลเมตรมีลำคลองเล็กๆมากมายที่ไหลมารวมกันจนคล้ายกับแม่น้ำตาปีนั่นก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญเส้นหนึ่งของจังหวัดแห่งนี้เมื่อปีพ.ศ. 2502ซึ่งในครั้งนั้นเกิดมหาวาตภัยครั้งใหญ่ขึ้นมาในภาคใต้เมื่อพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่พัดถล่มเข้าใส่พื้นที่บริเวณอ่าวไทยด้านตะวันตกตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดพัทลุงจนบ้านเรือนย่อยยับเสียหายซึ่งในครั้งนั้นโศกนาฏกรรมที่เราไม่อาจจะลืมกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือวันที่พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่บริเวณแหลมตะลุมพุกนั้นต้องบ้านแตกสาแหลกขาดบ้านเรือนถูกพายุถล่มจนพังพินาศเสียหายบาดเจ็บล้มตายนับเป็นร้อยเป็นพันหลังคาเรือนหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผ่านไปไม่กี่วันที่บ้านวังตะเคียนก็มีอันต้องพบกับเรื่องราวสยองขวัญขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าได้มีท่อนไม้ขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งล่องมาตามสายน้ำที่ไหลมาติดอยู่บริเวณท่าเรือของชาวบ้านและก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหลุดลอยล่องไปไหนถ้าเป็นเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ธรรมดาที่ลอยมาตามน้ำมาติดที่ท่านี่ผู้คนที่นั่นก็คงจะไม่แปลกใจอะไรหากแต่ในคืนแรกที่ท่อนไม้ดังกล่าวนั้นลอยมาติดริมท่านั้นชาวบ้านเขาเล่ากันว่าเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านก็เห่าหอนน่ารำคาญทั้งคืนครั้นพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกคนจึงได้พบว่าที่ท่าน้ำของหมู่บ้านมีต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นตะเคียนตายพรายมาเกยติดตื้นอยู่ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังว่าตะเคียนตายพรายนี่หมายถึงต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายโดยที่ไม่ได้ถูกโค่นล้มลงมาพูดง่ายๆว่ายืนต้นตายซึ่งตะเคียนทำนองนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเชื่อถือกันว่ามีความขลังแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างสถิตอยู่ ถ้าหากเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ทางด้านไสยศาสตร์ก็จะมาตัดตะเคียนตายพรายไปทำเครื่องใช้ทางไสยศาสตร์ต่อไปตะเคียนต้นที่ว่านั้นลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำซึ่งในครั้งแรกก็ไม่มีใครคิดอะไรหากแต่ว่าจะมีความรู้สึกแปลกใจกันอยู่ก็เพราะเมื่อยามที่มีคนพยายามจะลากเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำนั้นพวกเขาบอกว่าใช้คนลากมากกว่า20คนก็ยังไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อยท่านบอกว่าตอนนั้นที่นี่ยังไม่มีวัดนะโยมไม่มีพระมาอาศัยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าในตอนหลังคนเฒ่าคนแก่เขาดูต้นไม้ออกเขาก็บอกต่อกันว่านี่มันต้นตะเคียนตายพรายลอยน้ำมานี่ว่าซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีอาถรรพ์เพราะตะเคียนกับน้ำนะมันเป็นของคู่กันแล้วจะทำให้บริเวณนั้นเกิดมีผีพรายขึ้นมาเมื่อรู้ว่าต้นไม้ดังกล่าวคือต้นตะเคียนที่หักโค่นลงมาในน้ำและลอยมาติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านคราวนี้ใครที่เคยคิดจะลากไม้ขึ้นไปก็พยายามที่จะผลักไสคือพยายามที่จะผลักให้ต้นไม้ต้นนั้นหลุดออกจากท่าเรือเพื่อจะให้หลุดลอยออกไปตามสายน้ำไปที่อื่นต่อไปชาวบ้านเขาเล่าบอกว่ามันเหมือนกับมีผีพรายจริงๆนะคุณเพราะว่าคนรุ่นเก่ารุ่นพ่อแม่ผมเขาบอกว่าเขาช่วยกันลากกลับลงน้ำแต่มันก็ไม่ยอมลอยไปไหนทั้งที่น้ำในแม่น้ำมันก็แรงเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ขยับขยื่นสักทีถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มถอดใจแล้วในคืนนั้นเองที่มีคนเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หวยหวนดังแว่วมาทั้งคืนในตอนดึกจนกระทั่งค่อนรุ่งเสียงร้องไห้จึงจางหายไปคนที่อยู่แถวท่าน้ำเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนเพราะว่าเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยมันดังมากน่ากลัวครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือมีคนยืนยันว่าเขาเห็นผู้หญิงสาวนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อแขนยาวสีดำนั่งอยู่บนท่อนไม้ต้นนั้นพลางเดินวนเวียนร้องไห้เหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเมื่อเห็นพ้องต้องกันว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคนที่อาศัยอยู่ในบ้านป่าส่วนใหญ่จะให้ความเชื่อถือในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็กลัวผีเป็นชีวิตจิตใจสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นก็คือผู้ใหญ่คงซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับท่าน้ำจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังอำเภอเคียนซาเพื่อนิมนต์พระให้มาช่วยทำพิธีปัดเป่าเคราะห์ภัยไล่ผีให้กับชาวบ้านพระท่านมาครับท่านก็สวดของท่านไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผีที่สิงอยู่กับต้นตะเคียนว่าให้ไปรับผลบุญแล้วก็ไปเสียอย่ารบกวนชาวบ้านซึ่งท่านก็ทำตามกิจของสงฆ์ไปแต่ว่าต้นตะเคียนต้นนั้นก็ไม่ยอมหลุดลอยไปไหนสุดท้ายก็เลยต้องอาศัยครูหมอว่าจะทำยังไงดีครูหมอในที่นี้หมายถึงการทำพิธีเข้าสงผีซึ่งจะอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือมาเข้าสงแล้วถามไถ่เรื่องราวซึ่งการที่ชาวบ้านทำอย่างนี้เนื่องจากเข้าใจว่าถ้าผีกับผีคุยกันก็อาจจะทำให้รู้เรื่องกันมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายจึงได้ทราบว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นตะเคียนต้นนั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่บังเอิญมาสิงสู่อยู่ในต้นตะเคียนดังกล่าวนี้นานหลายปีมาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนเมื่อต้นตะเคียนตายพรายและหักโค่นลงในน้ำวิญญาณก็ติดตามมาด้วยความผูกพันวิญญาณดังกล่าวบอกกับครูหมอว่าต้องการที่จะให้ชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งถ้าหากว่าทำได้นางก็จะช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ให้มีวัดวาอารามขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลของทุกคนในตอนแรกพวกชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องการเข้าทรงครั้งนั้นเท่าไหร่แต่ไม่มีทางไหนที่จะปลุกปลอบใจคนในหมู่บ้านได้จนเมื่อวิญญาณในร่างทรงบอกว่าให้พวกชาวบ้านช่วยกันกู้ต้นตะเคียนที่ตายแล้วต้นนั้นขึ้นไปปักเอาไว้ที่บนฝั่งวิญญาณที่สิงอยู่ในตะเคียนตายพรายต้นนี้จะมีพลังช่วยชุบชีวิตให้ต้นตะเคียนดังกล่าวมีชีวิตงอกงามขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตะเคียนต้นนั้นมันหักโค่นลงแค่โคนต้นไม่ได้ถอนรากมาด้วยซึ่งไม่น่าจะทำให้สามารถงอกเงยขึ้นมาใหม่ที่สำคัญไม้ตะเคียนแช่น้ำมานานจนเปลือกหลุดร่อนไปหมดแล้วทุกคนก็เชื่อว่าไม่มีทางที่จะสามารถปลูกใหม่ได้แน่แต่เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ครูหมอซึ่งมาเข้าทรงบอกนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งพูดหลอกขึ้นดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันกู้ต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ ซึ่งปรากฏว่าในครั้งนี้กลับสามารถจะช่วยกันลากเอาต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมาได้อย่างง่ายดายชาวบ้านก็ช่วยกันขุดหลุมขึ้นมาบนริมฝั่งแม่น้ำตาปีเป็นหลุมใหญ่ก่อนที่จะช่วยกันยกต้นตะเคียนปักลงไปแล้วก็ช่วยกันกลบหลุมใหม่แล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่ารู้ว่ามันไม่มีทางที่จะแตกใบใหม่ออกมาแน่ๆแต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเป็นหน้าฝนและฝนตกชุกทุกวันหลังจากที่ชาวบ้านทิ้งต้นตะเคียนไว้อย่างนั้นประมาณเดือนกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจก็บังเกิดขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าต้นตะเคียนต้นที่ว่านั้นเริ่มที่จะแตกแขนงที่โคนต้นขึ้นมามากมายหลายแขนงด้วยกันหากแต่ว่าต้นของมันนั้นหาได้มีท่าทีว่าจะฟื้นคืนงอกเงยเหมือนเดิมไม่แขนงตะเคียนที่งอกขึ้นมาใหม่นั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแปลกใจของชาวบ้านว่าเป็นด้วยเหตุใดในขณะที่ต้นตะเคียนแม่ซึ่งเป็นต้นใหญ่ที่ชาวบ้านนำมาปักไว้นั้นก็ไม่ยอมเปื่อยเน่ายังคงยืนต้นอยู่อย่างนั้นปล่อยให้กิ่งแขนงที่แตกออกมาจากโคนต้นยืนขึ้นมาแทนที่หลวงพ่อท่านเล่าบอกว่าก่อนหน้าที่อาตมาจะเดินทางมาจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านเขาเล่าว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครสร้างวัดขึ้นมาต้นตะเคียนก็เติบใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็เฮี้ยนมากซึ่งคนในหมู่บ้านก็มักจะได้เห็นผู้หญิงออกมาเดินวนเวียนอยู่รอบๆต้นตะเคียนบ่อยพวกที่มาล่องเรือผ่านมาริมแม่น้ำตาปีก็ถูกผีหลอกบ่อยเหมือนกันจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้ถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่ครูหมอพูดมานั้นน่าจะเป็นความจริงพวกผู้หญิงซึ่งเข้าใจว่าคงจะเห็นใจนางไม้พลายตะเคียนก็เลยเริ่มที่จะช่วยกันหาผ้าสีมาห่อหุ้มต้นตะเคียนเอาไว้ในขณะที่พวกผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ให้สร้างศาลสักการะขึ้นมาเพื่อที่วิญญาณจะได้อาศัยแล้วก็ช่วยกันหาของสักการะมาวางเอาไว้ให้คนที่ได้ผ่านทางได้ขึ้นมากราบไหว้บูชาจนในที่สุดก็เลยมีคนเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านวังตะเคียนนานจากวันนั้นสืบมาจนถึงประมาณปี2505สถานที่ซึ่งปลูกต้นตะเคียนตายพรายนั้นก็เริ่มที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเพราะว่าผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นชาวบ้านถิ่นอื่นที่ล่องเรือผ่านไปก็มักจะแวะขึ้นมากราบมาไหว้ต้นตะเคียนต้นนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมว่าถ้าผ่านมาแถวนี้แล้วอาจจะโดนดีหากไม่ขึ้นไปสักการะตะเคียนต้นนี้ซะก่อนในที่สุดเมื่อผู้คนเริ่มมากขึ้นและศาลเจ้าแม่ตะเคียนก็มีคนสักการะมากมายสุดท้ายพวกชาวบ้านก็มีมติให้ดำเนินการสร้างวัดขึ้นมาในบริเวณที่ปลูกต้นตะเคียนต้นนี้แล้วก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดวังตะเคียนจนถึงปัจจุบันในการเดินทางมาสักการะวัดวังตะเคียนนั้นเมื่อท่านเดินทางมาถึงอำเภอเคียนซาก็สามารถสอบถามชาวบ้านได้ว่าวัดวังตะเคียนไปทางไหนเพราะว่าเขาจะแนะนำให้อย่างเอื้ออารีเพราะวัดวังตะเคียนแห่งนี้ทุกคนต่างก็รู้จักกันดีเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาในคำว่าเคียนซาอันเป็นที่มาของชื่ออำเภอครับนั่นก็เป็นเรื่องเก่าๆแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจังหวัดอยุธยาครับแล้วแวกบ้านเขาในรังนี่เขาปลูกบ้านกันอยู่ริมคลองคลองสายนั้นชื่อคลองบัวชาวบ้านในปลูกบ้านเรียงรายกันไปตลอดสองฝั่งคลองเลยทีเดียวเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่คลองสายนี่เต็มไปด้วยต้นบัวที่ชาวบ้านเขาใช้ใบไปห่อของแล้วก็มีดอกก็บูชาพระมีฝักบัวก็เอาไปขายที่ตลาดได้แต่ว่าภายหลังก็ค่อยๆหมดไปเพราะว่าชาวบ้านกินใช้กันอย่างไม่เปิดโอกาสให้มันโตเลยอ่ะมันแพร่พันธุ์ไม่ทันหนักเข้าก็หมดก็เหลือบ้างเป็นช่วงหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันก็หวงแหนดูแลรักษากันใช้ไม้ปักกันเอาไว้เป็นเขตหวงห้ามกันคนอื่นมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปฟรีๆอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นในรังนี่ยังเป็นเด็กตัดผมหัวเกรียนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเกิดมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นก็คือกลางดึกหลายคืนติดต่อกันแล้วปรากฏว่ามีเสียงพายเรืออยู่ในลำคลองเสียงพายไปทางใต้แล้วก็พายกลับขึ้นไปทางเหนือกลับไปกลับมาคืนหนึ่งหลายครั้งแล้วเมื่อเรือพายไปถึงช่วงไหนของลำคลองหมาที่อยู่บนฝั่งคลองก็จะพากันส่งเสียงหอนโหยหัวหน้าขนลุกขนพองเสียงพายกระทบกราบเรือแล้วก็กระทบน้ำเนี่ยปลุกให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาเสียงหมาหอนด้วยก็ทำให้สงสัยกันเอ๊ะว่าใครหนอมาพายเรือกลางดึกกลางดื่นพายไปพายมา